Σέρα, στιμάτσα ασκουλτατόρι. Βίγινα παρασκήψη Μιχάη Γάνια με πρεζέντα με μισιόνια ίμπλεξιόν σπιριτουάλι. Αίτσι ράδιο τεβε ονείρα. O rádio pentru toți românii. Ediția din această seară a emisiunii Inflexiuni Spirituale este dedicată volumului de poezie semnat de Ioan Mateiciuc, intitulat Anchilopoetica, editura Alexandria Publishing House, 2020. Ilustrație Ioniță Bene. Ioan Mateiciuc își consideră creațiile sale din acest volum ilustrații frangete ale unei lumi imposibile. Volumul este prefațat de Simona Mondranu, reputat expert în limbi și literaturi străine, dar în același timp un observator și comentator atent al producțiilor literare de limbă română. Observăm în scriitura de prefațator a domniei sale o receptivitate extrem de sensibilă, o identificare emoțională impresionantă. Cu textul poetic, Simona Mondranu definește cu finețe slova poetică a volumului Anchilopoetica. Cităm: o lebădă neagră îi atârnă prin slove, fugind dintr-un loc al nimănui, în care și păpușile cad în depresie, sub privirea unei misterioase și omniprezente Marla, Marla femeie, Marla zeiță, Marla moarte, Marla insulă, Marla veghetoare, soțitoare, urmăritoare, necruțătoare observatoare a cărnii în toate stările și culorile ei, a venelor și sângelui curgător prin sahara sufletelor, a oaselor atârnânde. Eruditul și neobositul critic de artă Andrei Ceșerban dezvăluie o stare de incertitudine care ascunde parcă o violență latentă. Semnalează cum rutina unei zile obișnuite e bântuită de iminența unei catastrofe. Iar Liviu Antonesei atrage atenția asupra translației în expresie poetică a relației cu lumea în ceea ce are cotidianul ca momente esențiale. O receptare critică, de o asemenea distincție și anvergură, este de natură să ne aplecăm cu atenție asupra frânturilor de viață și de moarte, frânturi reunite într-o entitate a discursului poetic, într-un flux continuu, un ritm încordat al unei dureri fără început și fără sfârșit. Viața, agonia și moartea o triandă aceleași și mereu aceeași stereotipie sufocantă și halucinantă. În fine, remarcăm la ilustrație însoțitoare a volumului, semnată de Ioniță Benea, o ironie tandră, o ironie a împăcării omului cu sinele, fie și în perspectiva destrămării existențiale. În ediția din această seară, Virginia Paraschiv și Mihai Gana vom declama pe fragmente din volumul Anchilopoetica, semnat de Ioan Mateiciuc, în acordurile muzicale compuse și interpretate de Mihai Gana și dedicate în exclusivitate poetului Ioan Mateiciuc. Audiție plăcută! Deseori, cu vârfurile degetelor, să atingă fiecare urmă din ce ai lăsat neterminat, ba dimpotrivă, încercam să aschiez fiecare gol pentru care nici forma sânilor tăi nu era îndestulătoare. Dimineața, strângerile în brațe desfăceau carnea, o împrăștiau printre nudurile scheletice, atârnate prin locuri imposibil de imaginat. Acolo, unde când ne îndrăgostim, ne lamentăm adunând scamele din sânge. Hipofize prin toate golurile, sânge în substanțe, nicăieri umbra lui retrasă n-a podat cu minte, fetișuri născute din convingeri, tulbure intuiesc diminutivele pentru distanța dintre conturi și coreografie. Vitrina muzicală din Aachen, abandonată, soldățel mecanic, țintind fiecare trecător, un puș de lemn, lovind cu capul sticla vitrinei, o așteptam în costum de scafandru, infectându-mi zilnic colexibum care strânge trupul de film pe sfârcurile marlei, distanța dintre piele și sânge, unghiile înfășurate în coș de ouă, ochii unui ursuleț îmbibat în alcool, ascunși în mâinile tale. E ca o pledoarie a răsturnării în sine, inițierea, marla, afluviile de idei, spațiile toate ne aduc aminte că există un contract între respirație și lume care se poate rezilia oricând, aplecând toată creația la picioarele carnagiului. Nu va dura mai mult de o cădere. Aburi se ridică, ne neacă și simțim gust de săpun, baloane artificiale. E oarecum joi. Particule din fiecare construcție a ploii mișcă învelișul, mâinile se strâng ca niște smochine injectate cu cefort, îmi cânți ceva, dar nu-mi sună nicicum. Thank you. lume veche roșie, ca o membrană plutind deasupra cadavrelor indexate. E liniște și rețeaua e la viteză mare, cadru după cadru. Cu buzele umede ne luăm în brațe și trecem în Lugov. Ne îngrijorează că ceva bun se mai poate întâmpla, că o vom privi pe Marla din spate la fiecare update. Aveam o odaie mică în care stăm puțin, aproape deloc câteodată. Ne sunt suficiente două linguri, două scaune și un pat noaptea. Ne strângem în brațe, într-o instalare aproape perfectă. Ne imaginăm Siberia și Parisul și Praga. Toate zilele noastre trec frumos. Ascultăm radio, jucăm Twister, construim castele, împărțim pâinea caldă la ora 11, Marla ne mângâie repetitiv ca să ne învețe că post-umanismul e cel care mimează, acompaniat de un saz dezacordat, până se face zăpadă în Sahara. Se ridică, ne neacă și simțim gust de săpun, baloane artificiale. E oarecum joi. Particule din fiecare construcție a ploii mișcă învelișul, mâinile se strâng ca niște smochine injectate cu cefort, îmi cânți ceva, dar nu-mi sună nici cum cana de aluminiu și fiola de carbamazepină. Spirometriile adună suflu cu suflu părțile mele obositoarele lecții despre cum oftează ereticii. Noduri de hârtie așezate pe noduri de carne hrănesc noduri de copii care atunci când plâng, nu plâng, nasc mame. Cu obrajii lumeni și palmele crăpate, care taie noduri lemnoase pentru a face frig lumii. Poate nici frica, pendulând tăcerile, biții, sângele cântărilor psaltice, șerpuind ziduri ce plutesc pe dedesubturi în locuri aglomerate, încercând să pozeze portretul unui Dumnezeu într-un scaun electric. Îmi amintesc cum oamenii creșteau frumos, fiecare pe oasele proprii. Puțini înțelegeau gravitația. Astăzi ne vom costuma în oameni și vom ieși în stradă. Cine știe, poate nu ne va recunoaște nimeni. Noduri de hârtie așezate pe noduri de carne hrănesc noduri de copii care atunci când plâng, nu plâng, nasc mame. Cu obrajii lumini și palmele crăpate, care taie nuduri lemnoase pentru a face frig lumii. Lipsind de luciditate, iar părțile mele, cele sensibile, mecanice, șuviță cu șuviță, pete insipide, vor face decorurile mult mai neînsemnate. Răsturnări, caramboluri și cachiuri, transparenței mele, parcă nici trupul nu-i ajunge, când, deasupra tavanului de plexiglas, invoc tăcerea convulsivă a nebuniei totale. Când toate diminețile sfârșesc în deja interminabile, realizez că există vocile divergente ale Marley, care indică fiecare fibră scurt-circuitată pe o masă de oțel chirurgical, vibrează bucăți de universuri și atunci prefer armoniile corpului biblic în mișcări strandale ca într-un life hack ratat. Noduri de hârtie așezate pe noduri de carne hrănesc noduri de copii care atunci când plâng, nu plâng, nasc mame. Cu obrajii lumini și palmele crăpate, care taie noduri lemnoase pentru a face frig lumii. Așează-te deasupra celorlalți și uită să respiri. Îmi zic, învăț să cobor apoi, să urc, doar ca să pot coborâ iar. La subsolul unui pavilion mă voi abandona printre grafiti. Apoi, stâlcind numele indiferenței, voi vegea suspinând armate de copii, în fruntea cărora va sta Marla cărând crucea. Se vor împiedeca de bucăți de pâine, vor pluti nestingăriți, empatizând cu suferința, lângă caruselul unui regizor sârb, ne vom da mâna cântând imnul utopiei. Sapă în pământ, din burțile de cârpă, se mai strecoară, târându-se mereu, peste foița de protecție a noilor procesoare cardiace, lăsând o poșghiță luminoasă, Dumnezeu. Am ieșit din mine cu toate. Am scos nisip, corăbi, am scos o pisică albă care mă torcea, am scos un flacon de diazepan, patru sfinți fumați am dat afară, chiriașul din mine, am scos o armată de alcoolici, am făcut transfuzie, am aruncat câteva sute de scrumiere, am dat drumul animalelor în ploaie, am alungat copiii de pe strada mea, am implorat singurătate, am dat foc fotografiilor piratate în care oamenii nu cred, în Marla, am ales îmbrățișările unui comportament care puteau fi al traumei seară de seară să-mi cânte lupi din flaut ode. Claxonam câinii de sare ruginiți. Ei m-au mâncat mâinile, eu claxonam. Fără picioare pedalam, fără mâini, ei, câinii ruginiți, mi-au pulverizat sufletul. Eu claxonam fără mine. Ei, câinii, se îmbătau cu sângele meu. Eu pedalam, lăsând câinii beți în șanțuri. Fiecare mireasă. Coboară raiul în mâini. Duminică, atunci când Dumnezeu e plecat, miresele se urcă pe cruce și l-așteaptă. Marla, în corăbii trecute, deasupra se roagă. Dacă tu ești cu adevărat mireasă, te coboară. Sunt un om simplu. Trăiesc o viață obișnuită, fără prea multe extravaganțe. Cumpăr pâine la 3 lei, mănânc cartofi, beau apă de la robinet, mă îngrozesc cu oamenii care supralicitează hrana, care scuipă pe jos, care beau și își bat copiii în camere inundate de ironie. Mă tulbură cei care strigă că înțeleg Bach, cei care îl invocă pe Dumnezeu în rezolvări sociologice. Știu să citesc și încerc să profit de cuvinte. Îmi plac scrisorile și îmi place cola. Sunt un om treaz. Veghez asupra mea ca un salvamar deghizat. Ascultat Inflexiuni spirituale, o emisiune de Vidina Paraschiv și Mihai Gane. Aici Radio TV Unirea Internațională, un radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare audiție plăcută. Urmează grupul Iza și Ioan Pop de Maramureș. Bye. Thank you. Apoi ce te lege, bratele măi? Apoi ce te lege, bratele măi? Fără ploaie, fără vântul, cu cetină la pământul, de ce să nu mă leagă, nu? Dacă uiți de vinul măi, ai vinoile de la vale, măi măi, și rământările goale, strujământ făr de oiță, ai și scaun făr de băciță măi. O bile din de ciobăniță, măi.